Günaydın. Haftanın son gününde farklı konularda başlatılmış kampanyalara dair haberler var. İlk haberimizin konusu olan imza kampanyasının talebi, mahkemelerin tüm gerekçe kararlarının taraf isimleri çıkarılarak internette halka açılması. Türk hukukunun kaynak metinlerini oluşturan yüksek yargı kararlarının küçük bir bölümünün sıklıkla da kısaltılmış olarak Adalet Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının resmi elektronik sitelerinde erişime açıldığını söyleyen kampanya sahibi, birinci derecede mahkeme kararlarının ise neredeyse hiçbirinin elektronik ortamda erişime açık olmadığını dile getiriyor. Kampanya sahibi kanunum.com. Oysa yayıncı olarak bu kararlara erişim amacıyla yaptığımız ve rutin olarak reddedilen başvurularımız sonunda itirazlarımızdan birini kabul eden Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun dediği gibi kesinleşmiş yargı kararları Türk milletinin malıdır. Bu kararların bazılarının seçki olarak özel kanallar yoluyla hiçbir şeffaf prosedür gözetilmeden dağıtılmasını kabul edilmez buluyoruz diyerek durumu açıklıyor. İçerdikleri hakim görüşleri, savcı iddiaları ve avukat dilekçeleriyle uygarlık düzeyimizin barometresi olarak görülerek haklı olarak ortak gündemimizin merkezinde olan kendimizi devlet makamları önünde koruyabilmek için muhtaç olduğumuz, tabi olduğumuz kuralların önemli bir bölümünü barındıran yargı kararlarının tamamen erişimimize açık olması gerekir. Yargı kararlarının eksiksizce elektronik ortamda halka açılması yönünde gösterilen engeller, çoğunlukla verilerin temizlenmesi konusundaki zorluklar ve yargısal faaliyetin sürdüğü durumlarda dosyaların açılması ile ilgili endişeler. Yargının aleniyeti bağlamında duruşma salonunda açık olan her şeyin elektronik ortamda da açık olması gerektiğine tamamen inanmakla beraber bu endişeleri de gözeterek talebimiz, mevzuat yürütmeyi durdurma ve iptal kararları durumunda kararların karar günü tam metin olarak elektronik ortamda yayınlanması. Diğer kararlar durumunda ise olağan kanun yollarının tükendiği ve bu nedenle kapandı denerek arşive kalkacak olan tüm dava dosyalarında tüm yargı kararlarının tam metin olarak özel isimler ve adres bilgileri çıkarılarak dosyadaki son kararın kesinleştiğinin ertesi günü bir erteleme olmadan resmi bir internet sitesinde yayınlanmasını uygulanmasına geçilmesi en geç 2013 sonuna kadar bu uygulamanın başlamasıdır diyerek talebini dile getiriyor. Sırada Gezi direnişiyle başlayan olaylarla ilgili iki haber var. İlkinin muhatabı Kemal Kılıçdaroğlu, talebi ise Emine Ülker Tarhan'ın CHP Genel Başkanı olması. Oğuzhan Öztürk tarafından başlatılan imza kampanyası durumu şu şekilde anlatıyor. Herkese merhaba. Belki tamamı değil ancak pek çok insan adına konuşuyoruz. Lafı da çok uzatmayacağız. CHP yetkililerine özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz. Daha önce CHP'nin başında Deniz Baykal olduğu sürece onlara oy vermem diyenler vardı. Şu anda ise CHP'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu olduğu sürece oy vermem diyen insan çok. Bir seçim mağlubiyetine daha katlanamayız. Doğrusunu söylemek gerekirse muhalefet olarak görevinizi layığıyla yerine getirdiğinize inanmıyoruz. Ve CHP'nin genel başkanının Sayın Emine Ülker Tarhan olmasını istiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, bunu altı kızgınlık dolu bir söylem olarak algılamayın. Ancak oy verdiğimiz oluşumun bizi istediğimiz şekilde temsil etmediğine inanıyoruz. Ayrıca bu durumu fanatizme çevirmenin gereksiz olduğunu düşünüyoruz. Unutmayın ki Gezi Parkı direnişi dolayısıyla ayaklanan insanlar yıllarca sesleri duyulmadığı, kendileri görmezden gelindiği için patladı. Ve şu an biz halk yani genciyle yaşlısıyla çapulcular Emine Ülker Tarhan'ın partinin genel başkanı olarak görmek istiyoruz. Her gün yüz binlerce belki milyonlarcamız ailelerini, büyüklerini kocaman bir tedirginlik altında bırakarak kendilerinden fedakarlık etmek suretiyle yaralanmayı ve hatta dayak yemeyi göze alarak bu direnişe elinden gelen desteği geleceklerini iyileştirmek için sundu. Aynı duyarlılığı sizin de göstermenizi ve sesimizi duymanızı temenni ediyoruz. En kısa zamanda gereğinin yapılmasını istiyoruz. Sevgiler halk. Evet tabi burada halkı ne kadar temsil ediyor bilinmez ama en azından demek ki bu şekilde görüşler var şu anda. İkinci haberimiz Hüseyin Emre Coşkun tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik başlatılan imza kampanyası talebi ise kamuda başörtüsünün serbest olması. Çapulcu diye adlandırılan bizler günlerdir Türkiye'nin dört bir yanında temel özgürlüklerimizi korumak ve yaşam tarzımıza karışılmasını engellemek için sokaklardayız. Son günlerde Gezi Parkı eylemleri dolayısıyla sokakta olan heterojen kitlenin taleplerinin çeşitlendirilmesi bu bakımdan büyük önem arz etmektedir. Öyle ki biz çapulcu gençler temel olarak hak ve özgürlükleri barındıran birkaç temel talebin halkın doğal taleplerinin siyasi mekanizmalarca yerine getirilemeyeceği tüm dünyaya çok iyi göstermiş bulunmaktayız. Bunun içindir ki yönetim erkini elinde bulunduran siyasi mekanizmalar böyle heterojen, bağımsız, partisiz bir kitleyi daha önce görmedikleri için talepleri okuyamamaktadır. Ülkemizde orta yaşlı bir insanın en az bir darbe gördüğünü düşünürsek, yöneticilerimizin bu taleplerimizi anlayamaması normaldir. Siyasi düşüncelerinden ötürü kardeşin kardeşi vuracak kadar insanlık bilincini kaybettiği karanlık bir devri yaşayan insanlardan bizleri anlamalarını zaten beklemiyoruz. O yüzden sokakta slogan atan, şarkı söyleyen, dans eden, duran bizleri öcü gibi görmelerinde, bize saldırmalarını da doğal karşılıyoruz. Bu yüzden şiddetle, çatışmayla büyüyen bir neslin yönetiminden barışçıl bir tutum beklemek bize anlamsız geliyor. Ama bizler 90'lar, çapulcular, duran adamlar, kısaca AK Parti ile büyüyenler, toplumun her kesimi için sağduyulu olma refleksimizi ve hassasiyetimizi çok iyi geliştirdik. Bugün sokakta olmamızın temel nedeni, hayat tarzına müdahalenin engellenmesi ise, bu talebin içinde halen görmezden gelinen kamuda başörtüsü serbestliği gibi temel bir hak da vardır. Birkaç hafta da Cemil Meriç'in "İzimler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir" sözünün ne kadar yerinde olduğunu ispatlayan bizler, siyasilerin bizleri koymak istedikleri kalıpların dışında ve hiç olmadığımız kadar özgür hissediyoruz. Farklı bir sürü görüş ve yaşayıştan insanlarla arkadaşlık yapıyor, beraber yiyip içiyor, aşık olup hayatı birlikte yaşıyoruz. Biliyoruz, ülkemizde bu tablodan rahatsız olan, temel planları çatışma ve kaos olan insanlar var. Fakat ne yapalım, biz böyleyiz. Biz bir neslin çocukluğu sağ-sol çatışmalarından evlere sığınarak, bizimkisi ise mahallede gezinen sinek ilacı arabasının ardından hep beraber koşturarak geçti. Bizi bir araya getiren dinamikler bu kadar basit ve nettir. Medyanın gösterdiği gibi Kürt, Türk, Alevi, Müslüman, ateist, sağcı, solcu kimse biz gençler için öteki öcü kaka değildir. Geleceğin Türkiye'sinin siyasetçileri, yazarları, şairleri, ressamları, yönetmenleri, doktorları, işçileri, memurları, aydınları olarak bizler ileride dönüp bugünlere baktığımızda bu inatlaşmanın bir utanç abidesi olacağını biliyoruz. Herkes için özgürlüğü savunuyoruz. Ezber bozuyoruz, her daim onurlu insanlar olacağız. Bunun için her bir bireyin, özellikle yıllarca üniversitelerde ve birçok yerde dışlanmış kadınlarımızın kendi siyasi, dini, etnik kimlikleriyle sosyal ve kamu hayatında yer alabilmesini istiyoruz. Bunun ne hükümete yakın bir sendika, ne hükümete yakın bir sivil toplum kuruluşu, ne de muhafazakar bir örgüt olarak istiyoruz. Sadece insanız. Evet, daha önce görülmeyen söylemler yeşeriyor sokaklarda, meydanlarda direniş sürdürülürken. Hafta sonunda da değişimin yanınızda olması dileğiyle esen kalın.